जीवात्मा का स्वरूप परमात्मा का स्वरूप बतलाया। षष्ठ श्लोक में जीवात्मा का स्वरूप बतलाया और सप्तम श्लोक में परमात्मा का स्वरूप बतलाया। तो जीवात्मा क्यों है? भोक्ता होने से जीवात्मा है, है ना? और कर्ता होने से भोक्ता है। कर्ता न होने से भोक्ता भी नहीं होगा। भोक्ता है मतलब कर्ता जरूर हुआ है। हाँ, इस जन्म में हो नहीं तो दूसरे जन्म में हो। कभी ना कभी हम किए हैं तब तो सामने वाला गाली देगा है कि नहीं? पाप रूपे यदि बीज बोए हैं तब तो सामने वाला दुख देगा, नहीं तो कैसे देगा? कारण के बिना कार्य नहीं होता है। तो तर्क तो पढ़ लेते हम, उसका विनियोग हम व्यवहार में नहीं करते। तर्क तो पढ़ लिया भाई, है यत्र यत्र धुमा ई, हाँ ठीक है, यत्र यत्र धुमा तत्र तत्र बन्नी, पढ़ लिया। तो यहाँ पर विनियोग करना चाहिए ना, जहां पर कोई दुख दे रहा है तो क्या अनुमान करना चाहिए कि पहले हमने गलत किया, यही व्यवहार है। समझ में? तो इसी प्रकार ये जो सुख दुख का भोक्ता कब? पहले यदि पाप पुण्य का करता हो तो। समझ में आया? यत्र यत्र भोक्तृत्वम तत्र तत्र, हाँ, स्व पाप पुण्य कर्तृत्वम। अभी अपना ना होगा, दूसरे का थोड़ी होगा। ये व्याप्ति बनाओ, यत्र यत्र भोक्तृत्वम सुख दुख भोक्तृत्वम तत्र तत्र स्व पाप पुण्य कर्तृत्वम, हो जाएगा ना? हो जाएगा, है ना? अच्छा, अब बोलते हैं जो कर्तृत्व भोक्तृत्व जो होता है तो उसका निमित्त क्या है? निमित्त हो गया चित्तादात्म, चेतन का तादात्म होने से। कहां पर होने से? शरीर में। समझ में आया? शरीर में तादात्म होने से अपने को मानता है विशिष्ट। अब विशिष्ट तो अपूर्ण ही होगा, विशिष्ट जो कोई भी होगा पूर्ण होगा कि अपूर्ण होगा? कब तक? कह नहीं सकते कब तक। कब तक रहेगा कह नहीं सकते ना। जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक अपूर्ण है, और क्या है? पूर्ण मोदा पाठ तो करते हैं, है? मंगलाचरण से पहले और बाद में भी करते हो, है? तो क्यों करते हैं? कि अपना स्वरूप पूर्ण है, उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। तो चेतन का तादात्म्य होने से शरीर में विशिष्ट हो जाता है। विशिष्ट जो होगा तो अपूर्ण होगा, उनका सुख जो है हमेशा अपूर्ण ही होता है, पूर्ण तो कभी होता ही नहीं। और भ्रांति हो जाती है, फिर संसार से हमको पूर्ण सुख मिलेगा तो कैसे मिलेगा? फिर कामना हो जाती है, सुख की प्राप्ति के लिए कामना होती है, कामना के लिए फिर प्रवृत्ति होती है, अन्वया अविद्या काम कर्म। कब से अविद्या है? अनादिकाल से, है ना? अनादिकाल से अविद्या है, इसे शरीर में अध्यास हो जाता है। शरीर में अध्यास कब होगा? अविद्या हो तो अध्यास होगा, अविद्या ना हो तो शरीर में अध्यास नहीं हो सकता आत्मा का। शरीर को मैं नहीं मान सकते हो। शरीर कभी भी आत्मा नहीं हो सकता है, शास्त्र पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। शरीर अहम, शरीर आत्मा कभी भी नहीं हो सकता है ना? और फिर भी अहम कहने से शरीर भी आ जाता है, तो इसका हेतु तो अविद्या ही मानना होगा। किसी भी दृष्टि से देखा जाए तो शरीर आत्मा नहीं हो सकता है, फिर भी अहम कहने से शरीर आ जा रहा है, इसका हेतु अविद्या ही मानना होगा, और कोई हेतु नहीं है। तो अविद्या से अध्यास हो रहा है ना? अध्यास हो रहा है, तो इस जन्म में शरीर को अहम मान रहे हो, फिर अगले शरीर में जाएगा तो वहां पर भी संस्कार हो गया ना। अध्यास से संस्कार होता है, वो संस्कार फिर आगे फिर अध्यास कराएगा। बात समझ? रसगुल्ले को खाते हो तो सुख का अनुभव हो रहा है, सुख का अनुभव से संस्कार होता है। खाना गलत नहीं है, खाने में जो गलत ज्ञान हो रहा है ना खाते समय वो गलत है, खाना पीना गलत नहीं है। तो वो संस्कार हो जाता है, कैसा संस्कार? रसगुल्ला बहुत अच्छा है, शोभन बुद्धि बोलते हैं इसको। हाँ, फिर इसलिए आगे जाकर के फिर खाने की इच्छा हो जाती है, वो संस्कार अभिभूत होता है, प्रकट हो जाता है, सुन करके देख करके भी प्रकट हो जाता है, देखने से भी होता है, सुनने से भी होता है। धन भैया है ना? नहीं, स्मरण के लिए भी कोई निमित्त होना चाहिए ना। स्मरण तब होगा, संस्कार का उद्बोध हो तो स्मरण होता है। क्या समझ? संस्कार का उद्बोध होने पर स्मरण होता है, ऐसा होता है। ठीक इसी प्रकार से अविद्या के कारण शरीर में अहम बुद्धि है ना? ये संस्कार हो रहा है, फिर दूसरे शरीर में जाएगा तो फिर अहम बुद्धि हो जाती है। तो इसलिए अविद्या के कारण अध्यास हो रहा है, अध्यास से कामना हो जाती है, अपने को अपूर्ण मान रहा है ना? अपूर्ण मानने से क्या अपूर्ण है? सुख है, सुख पूरा नहीं हो रहा है, तो उसकी पूर्ति के लिए फिर वो इच्छा हो जाती है सुख की प्राप्ति के लिए। कहां पर? बाहर इच्छा हो जाती है, फिर प्रवृत्ति होती है, प्रवृत्ति है ना? शास्त्रीय प्रवृत्ति हो तो अशास्त्रीय प्रवृत्ति दो होगा, शास्त्रीय प्रवृत्ति से पुण्य होगा और शास्त्रीय प्रवृत्ति से पाप होगा। समझ में आया? फिर संस्कार होगा, फिर कामना अनंत काल तक ये चक्र चलता रहता है। जब तक ज्ञान न हो तब तक ये चक्र चलता रहता है, एक अनुकूल चक्र, दूसरा प्रतिकूल चक्र, एक शास्त्रीय चक्र और एक अशास्त्रीय चक्र। यद्यपि दो चक्र चल रहा है फिर भी शास्त्रीय चक्र को पकड़ना चाहिए। यद्यपि दो चक्र है, यद्यपि दो चक्र बंधन है, फिर भी अपने को पकड़ना तो कौन सा है? शास्त्रीय को पकड़ना है ना। धीरे धीरे जब निष्कामता आ जाएगी, चित्त की शुद्धि हो जाती है, सकाम से धीरे धीरे जब निष्काम हो जाएगा ना, चित्त की शुद्धि हो जाती है। चलो ये समझ के रखो, है ना? चेतन का तादात्म्य होने से कर्तृत्व भोक्तृत्व हुआ है ना, कर्तृत्व भोक्तृत्व होने से जीव भाव आई है, जीव भाव हो गया। हाँ, तो कहना है कि जीव भाव का मूल कौन है? कूटस्थ चेतन, उनका जो स्वरूप है वो कौन है? कूटश्चेतन। और वो कूटश्चेतन का स्वरूप यहाँ पर बतलाया, देखो सप्तम श्लोक में, परात्मा सच्चिदानंदस्तादात्म्यम नाम रूपयो गत्वा भोग्यत्वम आपन्नस्तद विवेकेतो नोभयम्। ये लक्षण है, पहले भी बतलाया था आप लोगों को, उद्देश्य लक्षण और परीक्षा। शास्त्र की प्रवृत्ति तीन प्रकार से, पहले उद्देश्य होता है, उसके बाद लक्षण होता है, उसके बाद परीक्षा होती है। तो लक्षण बतला दिया सच्चिदानंद, तो परमात्मा का स्वरूप है, ठीक है। लक्षण का प्रयोजन होता है इतर का व्यावर्तन, इतर का व्यावर्तन। तो परमात्मा से, परमात्मा हो गए सत्य है ना, उससे अतिरिक्त तो सारा जगत मिथ्या है, उससे परमात्मा को अलग करना है, ठीक है। जैसे गंध लक्षण से पृथ्वी को अलग करते हो जल आदि से, पृथ्वी जल से भिन्न है, क्यों, गंध वाली होने से, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ पर भी करोगे कैसे, परमात्मा जगत भिन्न है, परमात्मा जगत से भिन्न है, हेतु क्या देंगे, सचिदानंद रूपत्वात्, सचिदानंद रूप होने से परमात्मा जगत से भिन्न है, अनुमान हो गया कि नहीं, है ना। तो लक्षण का प्रयोजन क्या हुआ, परमात्मा से जो इतर है जगत, उससे परमात्मा भिन्न है। विवेक करना है ना, किस लिए बैठे हम लोग, विवेक करने के लिए बैठे, ठीक है जी। वेदांत विचार का प्रयोजन क्या है, विवेक, ठीक है जी। समझ गए लोगों, यदि वेदांत का श्रवण हो रहा है और अर्थ का विवेक नहीं हो रहा है, जिसका सुन रहे हैं उस शब्द के अर्थ का यदि ज्ञान नहीं हो रहा है, तो समझना चाहिए कि प्रतिबंधक है, क्या समझना चाहिए, प्रतिबंधक समझना चाहिए, सुनने मात्र से ज्ञान हो जाना चाहिए, है कि नहीं। माता समझा रही है बालक को, हैं? ये पुस्तक है, हाँ ये कलम है, तो एक बार समझाने से समझ जाता हो तो प्रतिबंधक नहीं है, होता है कि नहीं। अपने जीवन में देखो, एक बार कोई बोल दिया तो आप समझ जाते हो, क्यों, क्यों, हाँ प्रतिबंधक न होने से, एक बार बोलने से समझ जाते हैं हम लोग, है ना। तो इसी प्रकार यहाँ पर भी होना चाहिए कि नहीं, बोलो, एक बार हम सुनते हैं तो ज्ञान हो जाना चाहिए, नहीं हो रहा है, इसका मतलब पहले ऐसे ही था। उत्तम साधक यदि हो तो एक बार बोलते थे गुरु शिष्य को, एक बार सुनने से ज्ञान हो जाता था, हमने देखा भी प्रत्यक्ष। काशी में एक विद्यार्थी पढ़ता था, पंडित था वो, गृहस्थ पंडित था, और ये पंचदशी चल रहे थे, आपको बता रहा हूँ, पंचदशी चल रही थी, यही ग्रंथ चल रहा था, कूटस्थ द्वीप प्रकरण चल रहा था, गुरु जी पढ़ा रहे थे, और अगले दिन जो है ना वो आकर के एकदम समाधिस्थ होकर के सुनता था, एकदम वो बालक था, वो कम उम्र का था, तो कूटस प्रकरण चल रहा था, एकाएक वो गायब हो गया, वो एकाएक जो है वो गायब हो गया, फिर जो है वो काशी विश्वविद्यालय में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ना, तो वहां का छात्र था वो, उनको बहुत ढूंढे, फिर घर भी खबर दिए घर में, घर वाले भी माता पिता आ गए, वो मिला नहीं वो बालक, लेकिन गुरुजी के पास आए तो गुरुजी जानते थे, अरे उनको मन ढूंढो, और समझ गए कि उनकी स्थिति क्या है। हाँ, उनको ज्ञान हो गया और तुम्हारे पास वो रहेगा नहीं, जब आएगा आएगा, उनको ढूंढने का प्रयत्न नहीं करना। देखो देखो पंचदशी ग्रंथ से भी उनको क्या हो गया, ज्ञान हो गया, अधिक सुनने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। हम लोग इतने वर्ष से सुन रहे हैं फिर भी हमको ज्ञान नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, प्रतिबंध है ना? इसको कहते हैं वर्तमान प्रतिबंध। पीछे भी आया, तीन प्रकार के प्रतिबंधक होते हैं। एक अतीत और एक वर्तमान और एक भविष्य। अतीत है जिसका दृढ़ संस्कार आपको हो गया हो, घर के प्रति, धन के प्रति, किसी के प्रति भी आपका यदि पहले दृढ़ संस्कार बैठ गया हो, सुनने मात्रा से भी जो सुनते हैं उसका बुद्धि में हमको नहीं आता है, है ना? क्यों नहीं आता है? पूर्व जो संस्कार दृढ़ हुआ है ना, वो संस्कार झट से बुद्धि में आ जाता है। जैसे गुरु ने कहा भाई तुम सुन रहे हो उसका तुम निध्यासन करो, तो निध्यासन करने में लगा तो उनको क्या दिखे दिया बालक को, भैंस दिखे दिया। क्या दिखे दिया? क्योंकि भैंस के प्रति बड़ा प्रेम था उनका घर में है कि नहीं? लक्षण बता दिया कि सच्चिदानंद स्वरूप तत्त्वमसि बता दिया गुरु ने, तो उसका तुम ध्यान करो है कि नहीं? ध्यान जब करने लगा तो क्या दिखे दिया उनको, भैंस ही आ गया तो इसको क्या बोलेंगे, अतीत प्रतिबंधक। भैंस का जो उनको दृढ़ संस्कार हो गया है, वो पहले गृहस्थ था है ना, बाद में जाकर सन्यासी बन गया वो है ना, फिर भी वो संस्कार बैठा है उनको घर में, जो संस्कार बैठ गया था किसके प्रति, भैंस के प्रति। वो दृष्टांत मात्र है, किसी का भी हो सकता है, उसको बोलेंगे अतीत प्रतिबंध, ठीक है जी। और एक होता है वर्तमान प्रतिबंधक। वर्तमान प्रतिबंधक क्या है? विषय शक्ति। प्रतिबंधक वर्तमानो विषय शक्ति लक्षण प्रज्ञा मांदम कुतर्कश्च विपर्य दुराग्रह। इसको बोलते हैं वर्तमानी का प्रतिबंधक। विषय के प्रति बहुत आसक्ति है, विषय के प्रति, तो विषय का ही चिंतन आपको होगा, चित्त स्थिर नहीं होगा है ना, बुद्धि में मंदता हो और कुतर्क हो और दुराग्रह हट करना। हमको जो समझ में आया है वही वास्तविक है, शास्त्र कुछ भी बोले इसको बोलते हैं दुराग्रह। लेकिन वर्तमान में जो बुद्धि की मंदता बोलते हैं ना, बुद्धि की कमजोरी, उसको भी वर्तमान प्रतिबंधक तो बोलते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए वो कोई ज्यादा प्रतिबंधक नहीं, सबके लिए नहीं है वो। बुद्धि की मंदता होने पर भी यदि बुद्धि में अत्यंत श्रद्धा हो गुरु के प्रति, शास्त्र के प्रति, कुतर्क दुराग्रह न हो, समझ में आया, और विषय के प्रति आसक्ति न हो, बुद्धि में मंदता होने पर भी उनको ज्ञान हो सकता है, है? नहीं बोल रहे कुछ लोग, हो सकता है इसलिए ये कोई ज्यादा बड़ा प्रतिबंधक नहीं है। कौन सा? बुद्धि की मंदता। देखा जाता है भाई, राजा जनक आदि ऐसे हैं, बुद्धि की मंदता तो थी लेकिन विषा शक्ति नहीं है, या सब जानते हैं कथा, विषा शक्ति नहीं है, कोई कुतर्क नहीं है, कोई दुराग्रह नहीं है। इसलिए जैसा जैसा सुनते गए ऐसा ऐसा उनको ज्ञान हो गया। धन्य ना। हाँ, जो क्या नाम उनका था, तोटकाचार्य। देखो गुरु की सेवा, बस कमरे गुरु की सेवा करते करते उनको ज्ञान हो गया। मैं एकदम उसको तो सब, अरे ये तो दीवार है, दीवार है। उनके गुरु भाई लोग क्या बोलते, ये तो दीवार है, इनको क्या सुनाना है ना। लेकिन शंकराचार्य भगवान जानते थे, है कि नहीं। एक बार जो पाठ को रोक दिए, अरे भी उनको आने दो तोटकाचार्य को, तब पाठ शुरू होगा पंचदशी का। पंचदशी तो नहीं होगी, दूसरा कुछ होगा, तो पंचदशी तो बाद में हुई है, उपनिषद होगा। तो पाठ रोक दिए तो फिर बाकी लोगों ने क्या सोचा, इशारा भी क्या, अरे तो दीवार है, दीवार। दीवार को जैसे कोई ज्ञान नहीं होता है, उसको भी कोई ज्ञान नहीं हो सकता है, फिर उनकी अपेक्षा क्यों करनी है, हैं? तो कुछ समय के बाद जब वो आया तो मंगलाचरण करते करते आ गया। बताओ तो मंगलाचरण कैसे हो गया उनके मुंह में, कैसे आ गया, पढ़ा भी नहीं तो कैसे आ गया। यही सेवा का फल है, श्रद्धा। गुरु के प्रति जो उनकी अत्यंत श्रद्धा थी ना, इसी से उनको ज्ञान हो गया। सा श्रद्धा कथिता सद्भिर यया वस्तु उपलभ्यते, भगवान शंकराचार्य करते। श्रद्धा तो उसी का नाम, श्रद्धा किसी को भी यदि हो जावे, किसी भी वर्ण का हो, किसी भी आश्रम का हो, हैं? चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री शरीर का हो, श्रद्धा यदि किसी को भी हो जावे ज्ञान तो हो ही जाएगा। इसी का नाम श्रद्धा। कोई शंका ना, कोई ननो ना कोई नच, कोई शंका आदि ना करते हुए जैसा सुनता जाएगा ऐसा यदि ग्रहण करता हो, समझना चाहिए कि उसी का नाम क्या है, श्रद्धा। इसलिए अत्यंत श्रद्धा यदि हो हैं, और बुद्धि में मंदता भी क्यों ना हो, ऐसे साधक को ज्ञान तो हो ही जाता है, देखा जाता है दृष्टांत में, अनुभव में भी आता है ना। तो ये वर्तमान प्रतिबंधक हो, और अति और भविष्यत प्रतिबंधक उसे कहते हैं। कोई मान लीजिए प्रारब्ध प्रबल हो, प्रारब्ध प्रबल हो तब भी सुनने से ज्ञान नहीं होता है, सुनने से। वो प्रतिबंधक जब भर जाएगा ना, जो सुने हो उसी का झट से ज्ञान आपको, हाँ। अरे सुनना व्यर्थ नहीं होता, ध्यान में रखो, सुनना व्यर्थ नहीं होगा। वो यदि दृढ़ प्रतिबंधक, यदि ये दृढ़ यदि प्रारब्ध हो, वो प्रारब्ध जब हट जाएगा ना, जो सुने हो उसका ज्ञान आपको, हाँ। देखो वहां पर वो गुरुजी ऐसे बोले थे, है ना, 10 बार भी सुनते हैं समझ में नहीं आता, आप अनुभव में लो। किसी मंत्र को, किसी भी सूत्र को, कोई भी पाठ हो, कितने बार भी सुनते हैं आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन एकाएक कभी कभी कैसे आ जाता है, अरे वहां पर ऐसा बोले थे, उसका यही अर्थ है, तो कैसे हो गया, हाँ। ये अनुभव में घटाओ, वो प्रारब्ध जब चला जाता है ना, प्रारब्ध किसी भी प्रकार का हो सकता है, वो प्रारब्ध चले जाने से झट से ज्ञान हो जाता है, हाँ। इसलिए घबराइए मत। हाँ, ट्यूब लाइट है, हाँ हाँ, ठीक है, बराबर है, यही चमत्कार और क्या है। अरे भी इसी को वो गुरु कृपा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, वो चमत्कार हो जाता है, जो गुरु कृपा होते हैं ना, हाँ, अपने जीवन में पूरा चमत्कार हो जाता है, झट से ज्ञान हो जाएगा। कितने दिन का भी हो अंधकार कोई मतलब नहीं, अज्ञान जो है वो चला जाएगा ये समझ लो। तो ये होता है, देखो तो विवेक है ना, पहले लक्षण बता दिया, लक्षण का प्रयोजन इतरों से व्यावर्तन, इतरों से व्यावर्तन करेंगे, और फिर उसके बाद परीक्षा की जाती है, उद्देश्य लक्षण परीक्षा। परीक्षा ये बोलते हैं कि लक्षितस्य लक्षणम संभवति नवा इति विचारः परीक्षा। लक्षण जो जिसका किए हो वो संभव है कि नहीं है, घटता है कि नहीं घटता है, इसको बोलते हैं परीक्षा। ठीक है जी। अब परीक्षा का प्रयोजन लक्षितस्य लक्षण दोष परिहार परीक्षायाः फलम। हाँ, कोई दोष हो तो उसका परीक्षा कर लो, विवेक कर लो, है ना, जुक्ति से। जुक्ति यही है, अनुवृत्ति व्यावृत्ति रूपी विवेक, अनुवृत्ति व्यावृत्ति रूपी विवेक करना है। अभी विवेक बताएंगे, देखो है ना। तो सत चित आनंद कहा है ना, ये तीनों की सर्वत्र अनुवृत्ति है। घटो अस्थि पटो अस्थि मठो अस्थि में अस्थि अस्थि की अनुवृत्ति है, सत अंश की अनुवृत्ति है। सत अंश का कभी व्यभिचार नहीं होता, इसको बोलते अनुवृत्ति। धनमाया, मिट्टी से घड़ा बन गया उसमें भी मिट्टी है ना, सकुरा बन गया उसमें भी मिट्टी, मिट्टी की अनुवृत्ति है, और घटादि की व्यावृत्ति है। इसी प्रकार सर्वत्र व्यवहार में घटो अस्थि पटो अस्थि सही में अस्थि अस्थि अस्थि अंश का अनुवर्तन हो रहा है, बाकी जो विषयों का व्यावर्तन होता है, अनुवृत्ति व्यावृत्ति, सत की अनुवृत्ति होती है। पुनरावृत्ति की बात नहीं, अनुवृत्ति वाला होना, अनुवृत्ति का अर्थ क्या है, होना, सर्वत्र और सर्वदा, दोनों को समझते, सर्वत्र और सर्वदा होना, इसको बोलेंगे अनुवृत्ति। ठीक है जी। और सर्वत्र सर्वदा नहीं होना, इसका नाम क्या है, व्यावृत्ति। ठीक है। तो सत सत का अनुवर्तन हो रहा है सर्वत्र और सर्वदा, और बाकी का नहीं हो रहा है, समझ में। हाँ भाई, है का भाई, है कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, आपका होना कभी भी नहीं जाएगा। फिर सुसुप्ति में शरीर से पहले भी, शरीर भी और शरीर के बाद भी, अपना होना तो निश्चित है कि नहीं। शरीर पहले नहीं था, आगे भी, जो आगे भी नहीं रहेगा पीछे भी नहीं था, और वर्तमान में क्या मानोगे, कल्पित मानना पड़ेगा, कल्पित मानना पड़ेगा। ठीक है जी। सत का हो गया, चित का भी देखो, चित की अनुवृत्ति और जड़ की व्यावृत्ति होती है, होती है कि नहीं। हाँ, ये क्या बोल रहा हूँ, ये परीक्षण, इसको बोलते हैं परीक्षण, चित की अनुवृत्ति और जड़ की व्यावृत्ति होती है। देखो कैसे, चैतन्य सर्वत्र सर्वदा है ना, तो ऐसा कोई पदार्थ न हो जिसमें चैतन्य न हो। हाँ, नहीं समझ में आता होगा आपको ना, मतलब चैतन्य के बिना किसी भी वस्तु की सिद्धि नहीं होती है। होती है क्या, घट है कब बोलोगे, घट का ज्ञान हो तो घट सिद्ध होगा, घट के अस्तित्व में क्या प्रमाण है उसका ज्ञान। अरे घट का ज्ञान यदि ना हो तो कैसे कहोगे घट है करके, चाहे यहाँ पर हो चाहे कहीं भी हो, चाहे ज्ञात हो चाहे अज्ञात हो, ठीक है जी, चाहे ज्ञात वस्तु हो चाहे अज्ञात वस्तु हो, उसकी सिद्धि चेतन के बिना नहीं हो सकती। बात समझे? जैसे प्रकाश के बिना पुस्तक की सिद्धि नहीं, ये पुस्तक है कि नहीं? पुस्तक तब दिखेगी जब प्रकाश हो, तो कि प्रकाश के बिना ही पुस्तक दिखेगी, प्रकाश के बिना पुस्तक की सिद्धि नहीं होती है व्यवहार में। इसी प्रकार से इस चेतन के बिना किसी वस्तु की सिद्धि नहीं हो सकती, चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे अपरोक्ष हो, ये परोक्ष हो नहीं, ऐसा है। और चेतन की अनुभूति सर्वत्र सर्वदा है, ठीक है जी, और बाकी की व्यावृत्ति हो रही है, हो रही है क्यों भाई? हो रही है, ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, खा रहे हो पी रहे हो, अरे सपनों में जाएंगे तो रहेगा, ये विषय भी नहीं रहेगा, विषय का सुख भी नहीं रहेगा। आए समझ में? विषय भी नहीं और विषय का फल भी नहीं है कि नहीं? रजगुल्ले को खाते हो सुख मिलता है, सुख हो गया उसका फल नहीं, और ये जो है विषय हो गया भोजन, और जाते जाएंगे तो बिल्कुल उल्टा हो जाता है, होता है कि नहीं? स्वप्न में खा करके सोए हो इसका सुख मिलता है क्या? स्वप्न में नहीं मिलता है, उल्टा हो जाता है। तो व्यावृत्ति हो गई कि नहीं? शरीर अभी मोटा है, स्वप्न में पतला भी हो सकता है, व्यावृत्ति हो गई कि नहीं? लेकिन चैतन्य की, हाँ जागृत में भी चैतन्य है ना, और स्वप्न में जाएंगे तो चैतन्य, सुषुप्ति में जाएंगे तो चैतन्य है। जैसे एक शरीर में तीनों अवस्था में चैतन्य की अनुवृत्ति है, बाकी की व्यवृत्ति है, इसी बगैर सभी शरीर में समझना चाहिए। वैसे में एक शरीर में समझेंगे तो त्वम पदार्थ हो गया, त्वम त्वम, और सभी शरीरों में एक चेतन है ऐसा समझेंगे तो क्या हो गया? तत्पदार्थ हो गया। बात समझ में ही? इसलिए पहले किसका विवेक करना है? पहले स्वयं का करो, त्वम का करो। आज समझ में? इसी के लिए सब है, तम पदार्थ विवेकाय संन्यास सर्वकर्मण, सन्यासी के लिए कहा है ना। तो एक ही प्रयोजन होता है कि मेरा स्वरूप क्या है, इसी के लिए चार वर्ण है, इसी के लिए चार आश्रम है। ऐसे समझ में कि नहीं? अरे भाई अपना स्वरूप क्या है, किसकी अनुवृत्ति हो रही है और किसके व्यावृत्ति हो रही है, इसी के लिए तो सब वर्ण आश्रम की व्यवस्था है, नहीं तो काय के लिए? कुछ नहीं माया, मुख्य प्रयोजन क्या है, अपना स्वरूप क्या है, इसको जानने के लिए ये सब साधन है, साध्य नहीं है, ये सब साधन है, इतना समझना है कि नहीं? चलो इसको बोलते हैं परीक्षा, अनुवृत्ति व्यावृत्ति रूपी विवेक कर लो। हाँ, और आनंद एक छूट गया, आनंद की अनुवृत्ति होती है, देखो प्रियता, आत्मा की प्रियता सर्वत्र सर्वदा है। बस मई आत्मा की प्रियता कभी जाएगी? कभी भी नहीं जा सकती। परम प्रियता, आत्मा आनंद रूप होने से परम प्रेम, परम प्रेम आत्मा में होता है, तो परम प्रेमास्पदता आत्मा में सर्वत्र है, सर्वदा है। कब आत्मा प्रिय नहीं होगा? ऑलवेज मतलब हमेशा, मतलब सर्वत्र सर्वदा है, सर्वत्र सर्वदा। सर्वत्र कहने से सब जगह में, सब जगह में काल काल सभी काल में आत्मा परम प्रिय है ना। और सभी काल में सर्वदा कहने से सभी काल है ना, इसलिए सर्वत्र सर्वदा एतावदेव जिज्ञासम आत्मतत्त्वम जिज्ञासुना अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हाँ, चतुर्श्लोक की भागवत में है कि नहीं, तो ये सार है एकदम भागवत का। क्या है एकदम ये सार है, सार श्लोक है, सार को पकड़ लो बस। तो यही बात यहां पर कह रहे हैं, देखो परात्मा सचिदानंद, ये परमात्मा का लक्षण हो गया। और उसका परीक्षण करो तो घटता है, परीक्षण करेंगे तो घटता भी है, ठीक है जी। अब बोलते हैं आगे देख लो, तादात्म नाम रूपयो गत्वा भोग्यत्म आपन्ना। लेकिन नाम रूप के साथ जब तादात्म हो जाता है ना, तादात्म आध्यासिक संबंध है, होता है तो वही परमात्मा भोग्य हो जाता है। नाम रूप माया से कल्पित है नहीं, नाम रूप माया से कल्पित है, उसका अधिष्ठान हो करके, उसके साथ संबंध हो करके। देखो नाम रूप की सिद्धि जो है ना, अधिष्ठान के बिना नहीं हो सकती है, समझ में आया। तो स्वप्न में आप जाते हो तो आप खाने वाले हो जाते हो, और जो खाते हो लड्डू जो है, तो लड्डू कहां से आया, कहीं बाहर से आया। लड्डू को किसने बनाया, आपने बनाया कि नहीं, तो आपका बनाया हुआ लड्डू वो हो गया भोग्य, और आप क्या हो गए, भोक्ता हो गए, हो गए कि नहीं हो गए। तो लड्डू जो दिखता है ना, किस प्रकाश से दिखता है, लड्डू सम प्रकाश से, आत्मा के प्रकाश से। बोलो लड्डू जो दिखेगा अपने प्रकाश से, आत्मा के प्रकाश से दिखेगा, उसको सत्ता आत्मा दे रहा, आप दे रहे हो कि नहीं। तो आपका तादात्म्य किसके साथ है, लड्डू के साथ है नहीं, तो लड्डू के साथ तादात्म्य होकर के आप ही भोग्य हो गए, और भोक्ता भी खाओ, जो बैठ कर खा रहे हो है ना, वो जो शरीर दिख रहा है वो भी कल्पित है। वो शरीर जो दिख रहा है ना खाते हुए, उस शरीर के साथ आप ही विशिष्ट हो गए, शरीर में उपहित आप ना हो गए स्वप्न में, फिर आप भोक्ता बन गए कि नहीं बन गए। और लड्डू, लड्डू का से, लड्डू का भी आप अधिष्ठान हो गए, लड्डू की आप सत्ता दे रहे हो, आप ही भोक्ता हो, आप ही भोग्य हो, बैठी बात, आप ही भोक्ता हो गए, आप ही भोग्य हो गए कि नहीं होते। अधिष्ठान कूटस्थ, कूटस्थ आपका स्वरूप कूटस्थ है, इसी को यहां पर क्या कहा, सच्चित आनंद कहा, ये अपना स्वरूप है ना। तो उस शरीर के साथ उपहित होकर के आप क्या बन गए, भोक्ता है कि नहीं। और अपने से कल्पित जो लड्डू है उसका अधिष्ठान बन करके, मतलब उसको आप सत्ता दे करके आप क्या बन गए, भोग्य भी, लड्डू लड्डू लड्डू के, लड्डू को सत्ता दे करके, मतलब लड्डू को बना करके समझ लो। आप ही क्या बन गए, भोग्य हो गए। तो कितने हो गए, तीन हो गए कि नहीं। आपका स्वरूप कूटस्थ, वो कहीं जाएगा नहीं, वो कहीं जाएगा नहीं है कि नहीं। जिस समय अपने को हम खाने वाले समझ रहे हैं, उससे भी हम खाने वाले नहीं है वास्तविक, सपना में है क्या। यदि वास्तविक हो तो फिर पेट भरा हुआ रहना चाहिए उठने के बाद। लड्डू भी नहीं है वास्तविक, तीन तीन हो गए, कूटस्थ है, भोक्ता है और भोग्य। कितने हुए? तीन। भोक्ता और भोग्य कल्पित है और आप जो है कल्पित नहीं, आप सत्य हो। भाषण में इसी को यहां पर कह रहे हैं। देखो तादात्तम नाम रूप, नाम रूप कहने से सब ले लीजिए भोग्य है ना, उसके साथ तादात्म गत्वा, तादात्म को प्राप्त करते हुए भोग्यतम आपन्ना, भोग्य बन गया है ना। तो ये तो हो गई, कितने बातें हुई? तीन बातें हुई भी, कूटस्थ सचिदानंद और शरीर के साथ तादात्म हो करके भोक्ता और नाम रूप के साथ तादात्म हो करके भोग्य, तीन हो गए ना, कूटस्थ और भोक्ता और वैसे ही सब कुछ और कुछ है नहीं। तीन बातों को समझ लिया तो हो गया, और चौथा कहाँ से? चौथा कुछ नहीं है, है? वही तो बात, वही तो गड़बड़ी है। अब बोलते देखो तद विवेक के तो न भयम, और जब विवेक हो जाता है ना, बोले विवेक में जब जग जाते हैं, कहना ये है विवेक जो कूटस्थ जो अपना स्वरूप है ना, उसमें जब जग जाते हैं, किसमें जग जाते हैं? कूटस्थ स्वरूप में जब जग जाते हैं ना, तो भोक्ता ना रहेगा ना भोग्य रहेगा, खत्म। जब जागृत में लौटते हैं, ना खाने वाला रहा ना लड्डू रहा खाने का, लेकिन रहेगा कौन? बस आम रहेंगे, आप तो रहोगे, हाँ सच्चिदानंद स्वरूप रहेगा। इसलिए बोल दिया तद विवेकेतु नो वयम, तस्य क्या लेंगे दोनों, भोक्ता और भोग्य से आप अलग हो, ना हम भोक्ता है ना हम भोग्य। ऐसा जब विवेक हो जाएगा नंदर है ना, तो ना भोक्ता भाव रहेगा ना भोग्य भाव रहेगा। व्यवहार भोक्ता और भोग्य को लेकर हो रहा था है ना, कूटस्थ को लेकर के व्यवहार नहीं हो सकता। भाषण में सुवर्ण से अलंकार बनता है, क्या बनता है? सुवर्ण से अलंकार बनता है ना, तो व्यवहार तो सुवर्ण का हो रहा है हाँ, लेकिन किस बुद्धि से हो रहा है? अलंकार बुद्धि से। सुवर्ण को अलंकार मान करके आप व्यवहार कर रहे हो, सुवर्ण केवल सुवर्ण का व्यवहार नहीं हो सकता। भाषण में क्या केवल सुवर्ण का व्यवहार होगा क्या? अलंकार बन जाता है तब व्यवहार होता है। अलंकार जब बनता है ना, कार्य पिंड का थोड़ी व्यवहार, उसको पहनोगे थोड़ी, उसको पहनना है तो बनाना पड़ता है, पहनना हो सोने को तो क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा ना। लेकिन जिस समय बन जाता है और पहनते हो, उसमें भी यदि आपको ये ज्ञान हो जावे, अरे ये तो सुवर्ण है, फिर भी व्यवहारिक सत्य तो नहीं रहेगा। वो बोलोगे जरूर हाँ, बुद्धि में बैठाओ है ना, क्योंकि ये तो बना हुआ हमेशा मिल रहा है, ये तो संसार ऐसा है कि हमेशा अलंकारी है, नाम है रूप है, ये तो कहीं जाता नहीं है। इसलिए आप ये सब पहनते हुए व्यवहार करना है, अलंकार को पहनते ही व्यवहार करना है कि नहीं? इस बार नाम रूप को सब देख करके आपको व्यवहार करना है, वो तो कहीं जाएगा नहीं। अरे भाई उसको तो मान लीजिए पिंड बना भी सकते हो, अलंकार को आग में डाल जाते पिंड हो गया, जगत को कैसे गलाओगे? इसको तो गला नहीं सकते ना। हाँ, इसलिए आपको व्यवहार करते समय ये जगना पड़ेगा। जैसे अलंकार को पहनते हुए यदि आप विवेक करते हो, अरे भाई तो सोना है बस हाँ, तो व्यवहार तो होगा, होने पर भी उसमें सत्यत्व तो नहीं रहेगा, है समझ में? इसी प्रकार यहाँ पर नाम रूप दिखने पर भी, अरे इसका मूल तो कौन है? बस कूटस्थ अधिष्ठान है ना। उसमें जब विवेक हो, उसका जब विवेक हो जाता है, नाम रूप में अस्तित्व नहीं रहेगा। नाम रूप में अस्तित्व इसलिए भोग्य नहीं रहा, भोग्य नहीं रहेगा ना, इसलिए शरीर में तादात्म्य नहीं रहेगा। शरीर में तादात्म्य नहीं रहेगा तो भोक्ता भी बस, ये ना भोक्ता रहेगा ना भोग्य रहेगा। ऐसे में जैसे सुवर्ण का ज्ञान हो गया, अलंकार नहीं रहेगा, मतलब दिखने पर भी सोना ही है बस। इसी प्रकार मैं खा रहा हूँ पी रहा हूँ बोलते भी रहेंगे, और लाओ एक ठो रसगुल्ला बोलते भी रहेंगे, फिर भी अपने को ज्ञान है तो हम तो भोक्ता नहीं है। अरे लड्डू, लड्डू भी नहीं है। ऐसा जो बड़ा कठिन है, तो आपको कुटस्थ में जगना पड़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमेदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। ओम शांति शांति।